Простіть нам, діти. В перехідному віці, коли підростали наші діти, де з ким з наших дітей ми мали проблеми. Але те буває і у всіх людей. Неспроста в народі склалася поговірка: перехідні роки – це важкі роки. Так було і в нас з деким. Та те все вже немає потреби пригадувати. З роками людині прибавляється розуму, і все стає на своє місце. Згадати і визнати хочу інше. Коли я заговорив про наше сімейне життя, я хочу від свого імені і від імені моєї дружини, а вашої мами, просити пробачення у вас, дітей, щоб ви нам простили те, що по вашому баченню було для вас кривдою з нашого боку. Особисто я, описуючи про це, не хочу виправдати себе перед вами, а навпаки, хочу поставити все по своїх місцях. Ми, як і всі інші люди, не прожили без помилок, щоб ми могли сказати, що з нашого боку по відношенню до вашого виховання було все тільки абсолютно правильно. Як я писав вище, з роками розуму прибавляється, і я усвідомлюю, що десь і перегнув палку, виховуючи вас, за що прошу вас прощення, щоб я з легким серцем міг відійти зміж вас з цього світу. Та все ж, я знаю, я переконаний, що ви, в кого є дорослі діти, вже поміняли своє бачення, а як ні, то з часом поміняєте щодо батьківських вимог для дітей. Тільки той може не поміняти, хто дозволяв би своїм дітям робити, що їм заманеться. Та те не усуне проблеми, а тільки відсуне її на деякий час, навпісля, коли може бути вже пізно. Ми в нашій сім'ї мали такий девіз, що ми і наш дім служитимем Господеві. Цього вчили і цього домагалися. Для нас, батьків, це визначна заповідь, щоб підготувати своїх дітей так, що коли вони вийдуть між люди, вийшли такими, які не були б у тягость нікому, а навпаки, благословінням. Чого ми й добивалися з Божою допомогою, що всі ви є такими. При виховній праці біля вас я деколи був занадто суворий до тих, хто, незважаючи на наші батьківські вимоги, все ж робив своє. Дозвольте мені декілька слів сказати і в свої виправдання. Якщо ви, читаючи чи слухали мої спогади, були пильні, ви пам'ятаєте моє дитинство, при якій дисципліні виріс я, під надзором і вимогами мами-мачухи. Я просто не розповів всього, як воно кривдно було, тому що навіщо згадувати те, що давно простив. Але пережити тобою у дитинстві залишає свій вплив на людину, і вона рахує те за норму життя. Тому я й був такий вимогливий. А якщо рахуєте, що був занадто вимогливий, знову прошу, простіть. То був рефлекс пережитого мною в дитинстві. Вірю, що коли ви всі доживете до моїх років і управитеся своїми дітьми, то ваші погляди відносно виховання переміняться. Те, що сьогодні земними законами дане право дітям робити, що вони хочуть, і батьки не вправі їх виховувати давніми законами, дасть плід, коли ті діти повростають, і як Бог і далі буде милостивий до цієї землі, де ми тепер живемо, то дасть розуму державним мужам влади, і знову засідатимуть законодавчі органи в парламенті, щоб відпрацювати нові закони щодо виховання дітей по давніх мірках. Тому що така демократія і гуманізм без заборон і вимог може привести тільки до абсолютної анархії. Я все життя був вимогливим в першу чергу сам до себе, того вимагав і від інших. І від вас, мої діти, теж. Це святий обов'язок батьків. Але ж деколи не мав потрібної витримки. Бував гнівний, домагаючись послушності, і декому доставалося з надлишком, за що знову прошу прощення. Бо виправити те вже не можу. Вибачте і простіть, щоб і вам було прощено. Я свої кривди, які з вашими непорівнянні, щиро простив своїй мамі мачусі. І зате маю легкість на душі. Простіть і ви мені, і відпустіть з миром нас з мамою з цієї землі, щоб наша зустріч у вічності, де ми будемо ждати вас, була світлою і радісною. Наші благословіння для вас ми залишимо на диску CD.